राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 11 मई 1994 को प्रातः 8:30 गीता भवन नंबर 3 के प्रांगण में संपन्न हुआ। राम वराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। भक्ति में कई भेद है, कई तरह की भक्ति होती है, पर प्रेम है वो भी तो भक्तिया संजात या भक्तिया है। नवधा भक्ति होने के बाद प्रेम लक्षणा भक्ति होती है। ये साधन भक्ति है नवदा भक्ति, श्रवणं कीर्तनं विष्णुहि, इसका फल है। अगर इससे वो सब परा भक्ति पैदा होती है, प्राप्त होती है, पैदा तो क्या प्राप्त होती है, तो ऐसी परा भक्ति है तो उसमें प्रेम बढ़ता है। वो प्रेम बढ़ेगा ही क्षमता के प्राप्त होने पर भी। मानो क्षमता होने पर उनके लिए कर्तव्य भी बाकी नहीं रहता, कोई भी करना है इतना बाकी रह गया ऐसा बाकी नहीं रहता, परंतु फिर भी उनमें प्रेम की वृद्धि होती है। संतों ने कहा है कि प्रेम चंद्रमा की तरह है, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है परंतु उसमें पूर्णिमा आ जाती है, उस दिन पूर्ण हो जाता है फिर घट जाता है, तो इसमें चंद्रमा की तरह बढ़ता है परंतु पूर्णिमा नहीं आती, इसमें बढ़ता ही रहता है। तो ये बात यूं ठीक मालूम देती है। ज्ञान का अखंड शांत आनंद घन रस रहता है, घन ठोस आनंद ही आनंद, एक रस सम शांत आनंद रहता है, और भक्ति का प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। ये इनमें आपस में भेद है, परंतु कल्याण में आनंद में कोई भेद नहीं है। ज्ञान में भक्ति में सब में शांति है, आनंद है, प्रसन्नता है, खुशी है, मुक्ति है, कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई कमी नहीं है। भक्ति में विशेषता बताई गई है और भक्ति सुलभ है, भक्ति प्राप्त करना सुगम है, कठिन नहीं है। भक्ति के साधन कहो बखाने, सुलभ पंथ मोहि पावहि प्राणी। अरे ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, पर तो सगे सल्ला गई बारा, वो तलवार की धार पे धावन हो ऐसी कठिन बात है। कहत कठिन, समझत कठिन, पुनः का साधन कठिन विवेक हो तो गुणाक्षर न्याय विन, पुनः प्रत्युह अनेक, ऐसी बात बताई। तो भक्ति की महिमा ज्यादा आई है, ज्ञान के ग्रंथों में ज्ञान की महिमा ज्यादा आई है। भक्ति उसका साधन माना है, मन वो साधन भक्ति है, वो भक्ति का भी साधन भक्ति है, ज्ञान का भारत साधन भी भक्ति है, वो भक्ति पराभक्ति नहीं है, वो साधन भक्ति है। ज्ञान मार्ग में भी साधन भक्ति है, ज्ञान मार्ग में विक्षेप दूर करने के लिए भक्ति बताई है, और जो अशुद्ध है अशुद्धि उसको दूर करने के लिए कर्मयोग बताया, आवरण दूर करने के लिए ज्ञान बताया। तो मल विक्षेप आवरण तीन दोष है। इन दोषों में मल दोष दूर करने में कर्मयोग है, और विक्षेप दूर करने में भक्ति योग है, आवरण दूर करने में ज्ञान योग है। ऐसा ज्ञान मार्गियों का सिद्धांत है। परंतु गीता का सिद्धांत ये दिखता है हमें, फिर आप खोज करके लाओ तो मेरे बड़ा लाभ होगा। इसमें ज्ञान योग में तीनों बात आ जाती है, लय विक्षेप कार्य सब दोष दूर हो जाते हैं, कर्म योग में दूर हो जाते हैं, ज्ञान योग में, भक्ति योग में, किसी में लग जाओ। एक मप्यास सम्यक उभयोर विन्दते फलम। ज्ञान योग अथवा कर्म योग किसी में सम्यक स्थिर हो जाओ, दोनों का फल मिल जाएगा। तो दोनों का फल मिल जाता है उसमें, तो दोनों समान स्थिति में पहुंचते। यह सांख्य ही प्राप्त है स्थानम तद योग ही रिपगम्य दे। मन सांख्य और योग का वर्णन है, ये भक्ति का वर्णन नहीं है। सांख्य योग और इनके दोनों की निष्ठा दो बताई है, और भक्ति निष्ठा वो भक्त की नहीं है, वो भगवान निष्ठ होता है, वो निष्ठा भगवान की होती है उसकी। इस वास्ते दो तरह की निष्ठा एक आदमी कही है, ज्ञान योगे न संख्या न कर्म योगे न योगी न। इस वास्ते कोई कम ज्यादा नहीं है। भक्ति में भी वही बात है, प्रेमा भक्ति में वही बात है। भक्ति अगर ही बढ़ेगी तो भक्ति में विलक्षण आनंद होगा। एक साधारण दृष्टांत बताऊं कि आप हम सब लोग सत्संग करते हैं ना, तो सत्संग में रुचि रहती है ना। अब सत्संग में नई बात क्या मिलेगी बताओ, रामायण कह दो, गीता कह दो, भागवत कह दो, ये बात है। अब मेरे भागवत मैं वो बातें कह देता हूँ बार बार, बन फिर भी सुनने की रुचि होती है कि नहीं, इच्छा होती है सुने और सुने और सुने। अब नई बात क्या सुनोगे। इस तरह से प्रेमा भक्ति होती है, उसमें और इच्छा बढ़ती है, तो इच्छा सुनने की रहती है, सत्संग करने की रुचि रहती है, भजन करने की रुचि रहती है, और वो बढ़ती जाती है, मन छोड़ ही नहीं सकता वो। इस तरह से बात होती है। तो इसमें किसको कम कह किसको ज्यादा कह बताओ। ज्ञान से भक्ति की विशेष बात, परमात्मा के साथ संयोग होता है कर्म योग में, और ज्ञान योग में आत्मस्वरूप चेतन में स्थिति होती है चेतन में, और भक्ति योग में वो परमात्म तत्व की तरफ आकर्षण होता है। यह क्रम गीता को मानिए ऐसा मालूम होता है। तो कर्म योग में शांति मिलती है, क्योंकि अशांति नाशवान पदार्थों के संग से पैदा होती है। नाशवान पदार्थों का संग दूर होने पर कर्मयोग की सिद्धि होती है। तो कर्मयोग में फिर जड़ता का संयोग नहीं रहता, तो शांति होती है। त्यागा शांति रंतम, शांति होती है। शांति के बाद अपने स्वरूप में स्थिति होती है, और भक्ति में स्वरूप में स्थिति है वो मिटते नहीं और शांति मिटते नहीं, किंतु भगवान की तरफ विशेष आकर्षण होता है। ऐसा होने पर भी कोई स्वरूप में कोई मुक्ति में कोई फर्क नहीं है। ये एक एक योग की बात बताई है आपको, इसमें कोई शंका हो तो पूछ। ये निवेदन है कि सेवा भक्ति के अंदर भगवान के दर्शन के लाभ जब सेवा भक्ति में ही होती है प्रेम होता है। सेवा करने में सेवक इतना तल्लीन हो जाता है कि जो बार बार वैसे करता है उसमें मस्त हो जाता है, उसमें प्रेम बढ़ता है। क्षमता के अधिकारी में भगवान के दर्शन हो या न हो, इनमें सम कैसे रहेगा, क्योंकि वहां तो व्याकुलता होगी। हो गई व्याकुलता, उसमें हो जाएगी क्षमता नहीं रहेगी। क्षमता क्षमता संसार में होती है। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, रागन रोशन दोष दुख दास भये भाव पार। समता तो जहाँ विषमता है वहाँ समता होगी, जहाँ विषमता है ही नहीं वहाँ समता क्या हो, वहाँ तो समता सुत है। समाधान हो गया। समाधान हो गया। बड़ी अच्छी बात है, समाधान कर देना मेरी सामर्थ्य से बाहर की बात है। आप लोग कर लेते हो, सुन लेते हो, समझ लेते हो, किसी की शंका मिटा देना यह हाथ की बात नहीं है। विवेचन मैं कर सकता हूँ, कैसी मन में आती थी मेरे को कोई समझना तो मैं समझा दू तो फेल हो गया, समझा नहीं सका वह हिकड़ी मिट गई। अब यही है कि आप पूछो तो कह तो सकता हूँ, अभी तो यह बात तो है, अब आप कृपा करो यही मिट जाए तो है तो अच्छी। कहने के मन में आती है, आप प्रश्न पूछे उनसे मेरी प्रसन्नता होती है, क्योंकि उसमें मेरे को भी मिलता है, आपको मिलता है, औरों को भी मिलता है, उसमें कुछ मिलता है। लड्डू पड़ा हुआ भी अच्छा लगता है, मन फोड़े तो कीड़ी को भी मिले, अपने को मिले, स्वाद भी आवे, अच्छा रहता है। इस बात से उसको फोड़ना ठीक रहता है, शंका करने से उसमें विशेष विशेष बातें प्रकट होती है। भगवान को जानने की इच्छा शरणागति में बाधा तो नहीं? ना, जानने की इच्छा शरणागति में बाधा नहीं है। शरणागति जानने की इच्छा तो शरणागति में सहायक है। परमात्मा तो जिज्ञासा है ना, जिज्ञासा भी बात कर रही है, पर जिज्ञासा केम पिपाशा बिलक छोड़ती है उसकी। एक जिज्ञासा है, पिपाशा है। जिज्ञासा में तो क्या तुम इच्छा, जिज्ञासा उसको जानना चाहते हैं हम, पर प्रेम में तो उसके पीछे ही पड़ जाए, उसके तल्ली नहीं हो जाए, ऐसा होता है। जिज्ञासु तो अपनी जिज्ञासा मिटाता है, इधर लाता है, और प्रेम उधर ले जाता है, भगवान की तरफ खींचता है उधर। ये फर्क है, और वे आगे जाकर फर्क उसे कुछ नहीं रहता। पहुंचे पहुंचे एक मत, अनपहुंचे मत और, संत दास घड़ी अटकी धुरे एक ही ठोर, एक हो जाएगा पूर्णता होने पर। पहले ही फर्क रहता है, अलग अलग रुचि है, योग्यता है, रुचि है, योग्यता है, अधिकारी है, विश्वास है। किसी बात पर विश्वास होगा ना, भक्ति मार्ग पर, ज्ञान मार्ग पर विश्वास हो, और योग्यता भी अपने में हो। योग्यता नहीं होने में विश्वास है, रुचि है, परंतु योग्यता नहीं हो तो किसी प्राप्ति जल्दी नहीं होती, और योग्यता होती है तो प्राप्ति हो जाती है। योग्यता, रुचि, विश्वास, ये तो हर एक मार्ग में होगा, भक्ति मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, योग मार्ग हो। पहले विश्वास होगा तभी तो अगाड़ी चलेगा। योग्यता जीव जो बढ़ जाती है उससे योग्यता भी बढ़ती है। ये भगवत भजन है, साधन है, ये क्या है कि ये भोजन है, तो भोजन से रुचि भी बढ़ती है और बल भी बढ़ता है। तुष्टि पुष्टि खुद पाए अनुभाषम, एक ग्रास लेते एक ग्रास से तुष्टि होती है और पुष्टि होती है और खुद अपाय भूख मिटती है, प्रतिगाश में मस्त हो जाता है, प्रत्येक गाश में होता है लेते जा। इसलिए भगवान भक्तिर विरक्तिर भगवत प्रबोध, भक्तिर विरक्तिर भगवत प्रबोध, संसार से वैराग्य, भगवान में अनुरक्ति और परमात्मा का बोध, ये तीनों चलते हैं। भक्तिर विरक्तिर भगवत प्रबोध, संसार से वैराग्य होता है, भगवान में अनुराग होता है, और भगवान का ज्ञान होता है। ज्ञातुं दृष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप, भक्ति से तीनों बात हो जाती है। नारायण नारायण, और बताओ बोलो क्या कहें। उसमें जाने की इच्छा होने से संसार में समता हो जाएगी। आप संसार का त्याग हो गया तो संसार में क्या विषमता रहेगी आपकी। जब एक तरफ चल पड़े जैसे बद्रीनारायण जाता है तो अरे संसार में समता हो ही गई। क्या मैं छोड़ दिया, मैं अच्छा हो तो मंदा हो तो क्या, कोई जीवे तो अच्छी मरे तो अच्छा, क्या मतलब है भाई। हड्डी टूट जाए तो समता कैसे रखें, हड्डी टूट जाए भाई। हाँ हाँ, तो हड्डी टूटता में क्षमता हड्डी टूटने पर नहीं होती। इसका अर्थ है कि शरीर हमारा बना रहे, ये इच्छा है। इच्छा होती क्षमता कैसे होगी? तुलसी ममता राम से तब क्षमता सब संसार। तो ममता अपने शरीर में बैठी है तो क्षमता कैसे होगी? मेरी हड्डी ठीक हो जाए, मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, मेरे जीवन मिल जाए। एक गीता में भागवत में गीता के 12वें अध्याय में क्षमता लिखी है ना, क्षमा शत्रु से मित्र से तथा मान आत्मा शीतोष सूत्र से 18-19 दो श्लोकों में क्षमता वर्ण है। 12वें अध्याय के 18-19 में तुलिंदा स्तुति में संतुष्ट हो ये अनिकेत स्थिर मधिक भल के मान में प्रियो न वो क्षमता भगवान क्षमता भगवान जाने, मैं क्या बताऊं भाई। अगर सीता जी से ही मिलना है तो सीता जी मिलने पर भगवान ने क्या कहा ये बताओ। पढ़ाई नहीं होगा? नहीं पढ़ा होगा, रावण पढ़ी होगा। सीता जी की प्राप्ति होने पर राम जी ने सीता जी से क्या कहा? नहीं नहीं, जब सीता जी मिल गई, लंका में मिली थी, तब राम जी ने क्या कहा? भाई न्याल हो गया तू मिल गई हो, क्या मैं तो न्याल हो गया तू मिल गई हो, तो यूं कहा क्या? कहा कि मैंने मेरा कर्तव्य पालन किया, तेरी मेरे कोई इच्छा नहीं है, तू चाहे जल चली जा। बड़ा कड़ा ऐसा शब्द कहा कि ये है जितने खड़े हैं ना इनमें से चाहे जिसको चले तुम चले जा जिसके द्वारा हो। तो राम जी वो इच्छा थी, इस बात किया युद्ध ऐसे किया तो फिर तो क्या हुआ, ऐसा कह सकता है वो? मैंने जो युद्ध किया है वो इस वास्ते किया है कि मेरे जो वंश है उस वंश में नारी को दुख दे दे तो वो ठीक नहीं रह सकता, उसकी रक्षा के लिए भाई शान के लिए इस वास्ते मैंने युद्ध किया है, तेरी मेरे कोई इच्छा नहीं है। दशरथ जी महाराज आए तो राजी हुए, बहुत प्रसन्न हुए कि बेटा तेने मेरा सब यश उज्ज्वल कर दिया, सब बढ़ा दिया ठीक तरह से, तुम वरदान मांग। वरदान में फिर कहा कि ये सीता है तू ग्रहण कर, सीता को स्वीकार कर। पहले जनक जी ने तेरे को सीता दी है, अब मैं तेरे को सीता देता हूं, तो इसको स्वीकार कर। और वरदान तुम वरदान मांग। जब कहा महाराज मेरे वरदान ये मांगना है कि जब मेरा वनवास हुआ उस समय आपने मेरा और भरत का त्याग कर दिया कि मैं ब्राह्मणों की और मंत्रों की और अग्नि की साक्षी में तेरा पाणी ग्रहण किया, स्वीकार किया, आज तेरा मैं त्याग करता हूँ, तेरा बेटा है उसी लिए तो दोनों का मैं त्याग करता हूँ, तुम्हारा दिया हुआ पिंड पानी मेरे को न मिले, ऐसा आपने त्याग कर दिया था, और मेरी माँ को स्वीकार कर लो। अब मेरी माँ का त्याग मत करो, मेरे भाई के भरत का त्याग मत करो, ये वरदान मांगा राम ने। तो कहता था कितनी मिली बात है, समर्पण भाव कैसे हो? समर्पण भाव कि भगवान के हम हैं, भगवान हमारे हैं, इसमें ये कैसे उदय हो? क्योंकि आप वो देते हैं भाई लड़की का विवाह हो गया, उसने पति को मान लिया, उसमें तो ऐसा रहता है कि जन्म जन्म में अंतर का अभ्यास है स्त्री पुरुष का। फिर उसमें ये भी होता है कि बचपन में होते हैं बच्चे रहते हैं तभी घर वाले कहते हैं भाई ये इसकी शादी करनी है, ये करनी है, और वो बराबर चल जाता है, तो संसार में देखता भी है, लड़की भी देखती, लड़का भी, इसकी शादी हुई उसकी शादी हुई, तो एक तो वो विचार वो हो जाता है। और ऐसे इसमें ऐसे कि भाई भगवान मेरे हैं ये कैसे दृढ़ हो, और हम भगवान के दृढ़ कैसे हुए? तो माँ बाप बात करते हैं ना, माँ बाप बात करते हैं उनसे पता लगता है, तो संत महात्मा बाप के बात करते हैं कि आपका संबंध भगवान के साथ हो जाए, किसी तरह से आप परमात्मा को प्राप्त हो जाओ, तो माँ बाप की चिंता होती है लड़की की इसमें संत महात्माओं को बड़ी चिंता होती है कि भगवान के हो जाए, भगवान मिल जाए, भगवान प्राप्ति हो जाए। तो ये बात तो सुनते हो नहीं आप, इतने बात सुनते हो ना, ये सगाई व्यावहारिक बात कर रहे हो, संबंध की बात कर रहे हैं और दूसरी बात एक और है, आप जन्म जन्मांतर की बात कहते हो तो जन्म जन्मांतर आरोप बनेगा तब से ही प्रेम भगवान का तो असंबंध है, ये तो जन्म जन्मांतर में संबंध होता है, जन्मांतर में वो जन्म से पहले का है, भगवान कहते मेरा ही अंश है साक्षात, तो उसका अंश तो पहले से ही है, इस वास्ते उसकी तो जिज्ञासा रहेगी। जब तक परमात्मा से संबंध अपना अनुभव न हो तब तक कई तरह की चीजों की इच्छा होती है, देखो ना कि रुपया इच्छा हो जाए, मान हो जाए, बड़ाई हो जाए, मेरा स्वास्थ्य रह जाए, कई तरह की इच्छा होती है, तो इस तरह से कई वर्ष आता है। छोरी का कन्या का जब निश्चित हो जाता है वर, फिर दूसरे की वर की बात नहीं सुनती, ऐसे भगवान को जब स्वीकार कर लेता है तो संसार की बात फिर नहीं सुनता हो, मेरे वर है वर की बात सुनेगा फिर संसार की बात नहीं, जब तक संसार की बातें सुनता रहा अच्छी लगती है तब तक बात चल रही है, सगाई नहीं हुई अभी, सगाई बात चल रही है, सगाई हो जाएगा तो फिर ये कई चिंतन होगा, वो ब्याह करे न करे। पार्वती ने कह दिया जन्म कोट लगे रगर हमारी, बरो शंभु न रोह कुमारी, तजो नारद कर उपदेश, आप कहे सतवार महेश, भगवान शंकर भाई कहते मैं स्वीकार नहीं करता, तो मैं तो आपकी गवाह लेती नहीं, मैंने स्वीकार कर लिया, आपकी थोड़ी सम्मति मानती हूँ मैं, आप स्वीकार करो मत करो आपकी मर्जी, मैंने स्वीकार कर लिया कर लिया कर लिया वो तो ये बात है, तो भक्ति ऐसे होता है भगवान का, भगवान का संबंध सबके साथ स्वतः है। आज सुबह कहा था ये नित्य योग है, संसार का नित्य वियोग है, वियोग नित्य है संसार का, और परमात्मा के साथ योग नित्य है, तन विद्या दुख संयोग वियोग, संयोग का वियोग होता है, नित्य योग का वियोग नहीं होता है, अनुभव नहीं होता है तब तक ये दूर समझता है, मगर योग तो उस समय भी है, संसार का संयोग होने पर वियोग उस समय भी रहता है, वियोग तो रहता ही नित्य निरंतर, संसार से वियोग निरंतर रहता है, परमात्मा का योग निरंतर रहता है, इसमें शंका मत करो। भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, सरलता से जैसे बच्चा मान लेता है कि माँ मेरी है, ऐसे सरलता से मान लो सीधा साधा, कोई परिश्रम करना, पुस्तक देखना सुनना कोई जरूरत नहीं, मेरे हैं भगवान, पार्वती है ना, वो कैसा भाव है, ऐसा भाव जरा चाहिए सरलता से सीधा सीधा, युक्ति प्रत्युक्ति नहीं, कोई बस में गवाह नहीं, कोई इसमें शंका नहीं, बालक की शंका थोड़ी होती है, माँ है, कोई कहते कि अरे माँ क्यों है, बच्चा छोटा बता नहीं सकता माँ क्यों है, पर बता तो नहीं सकता, पर आपका क्यों वो पहुंचता ही नहीं, क्यों तो शंका होती है, क्यों में तो शंका होती है ना, वो क्यों पहुंचता नहीं आपके पास ही रहा हो, क्यों क्या कहेगा है क्यों का उत्तर दी, अरे माँ क्यों है, देखिए पास में बैठी जिसके गहना भी अच्छा है, कपड़ा भी अच्छा है, सुंदर भी है, ए माँ है ना, नहीं बात ये कालू कुलू सी है, कपड़े बढ़िया गहना बढ़िया नहीं है, वो तो चाहती है चिपक जाता है, मेरी बात ये है, उन्हें पूछे गवाह कौन है, बता शास्त्र में लिखा है वो क्यों है, आपके पास प्रश्न आपके पास है, वो तो है है, अरे क्यों है क्यों कहेगी, क्यों कहा आप पास रहेगा, उसे प्रश्न पहुंचता ही मान, उनकी संदेह होता ही नहीं, संदेह में तो प्रश्न पहुंचे है, इस तरह से सीधा सरल भगवान तो मेरे है, अरे क्यों है क्यों कहे मेरे है, है फिर प्राप्त है, फिर भी प्राप्त है। वो तो ईश्वर को नहीं मानता, पर भगवान तो उसको अपना मानते हैं। और मानते नहीं, जानते हैं, मानते नहीं। तो पूत कपूत होता है, माइत कुमाइत नहीं होता है। कुपुत्र हो जाए तक उसे तो भी कुमाता न भवती। ऐसी बात है भगवान जी, बड़ी मीठी बात है, बड़ी बढ़िया बात है। गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद। और पूछो कोई बात। मौज हो रही है। अपने को चर्चा का समय मिलता है ना, ये बहुत दामी है। शंकरदेव भी सत्संग करते हैं, चर्चा करते हैं। बोलो, भगवान शंकर और पार्वती चर्चा करते हैं, कालभूषण जी गरुड़ की भी चर्चा करते हैं, गोस्वामी जी महाराज और संत की चर्चा करते हैं, याज्ञवल्क्य की और भरद्वाज जी भी चर्चा करते हैं। बड़े बड़े अच्छे अच्छे पुरुष भगवान की चर्चा करते हैं, भगवान की बातें करते हैं और आनंद लेते हैं, अपने मौज होते हैं। सताम प्रसंग आत्मा वीर संग दो भवंती हृदय करण रसाय ना कथा, हृदय और कानों में रसाय रस देने वाली कथाएं होती है। कैसा है आनंद होता है, विचित्र, बहुत विचित्र आनंद है। छोड़ नहीं सकता आदमी, जिसको रस मिल गया है ना, राम चरित जे सुनत अघाही, तो रस विशेष जाना तिर नहीं। विशेष नहीं, थोड़ा तो रस जाना ही अघाही है ना, थोड़ा तो जाना है। विशेष रस जानना है तो अघाते नहीं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, अरे कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भरे ही निरंतर हो न पूरी। निरंतर भरते हैं, पूरा नहीं होता। समुद्र में चारों तरफ नदी आती है, क्यों नहीं बनना, समुद्र में बाढ़ आ गया, अब तो पानी बहुत आ गया, इसे समुद्र समाना है। काट भगवान की कथा सुनते तृप्त नहीं होती। संसार के पदार्थ है जो भोजन जब करे तो कहे तो भोजन कम हो जाता है, अगर भोजन ज्यादा करे तो पेट भर जाता है। तो यहाँ भोजन तो कम होता नहीं, पेट भरता नहीं, मतलब क्या करे। दोनों तरफ ऐसी बात है, सुनती रहे सुनती रहे। लोग जो तत्व नहीं समझते वे कहते सत्संग में है क्या, भजन ध्यान करो, झूठ खोट मत करो, ठगी धोखेबाजी मत करो, और राम रघु यही तो सत्संग में क्या सुनते हो बार बार, बात तो यही कहेंगे। पर ये कहेंगे सुनने वाले कहने वाले जाने, दूसरों को पता नहीं है। इसको होता है एक गुस्सा में, ये प्रेम नहीं ज्वाला, ये परमात्म प्रेम नहीं, एक अग्नि जग रही है। तो माए पड़ा थे महर्षि माने देख लो वाला दागे जो ने, जो ये ज्वाला में पड़ जाए कोई, वे तो आनंद करते हैं, दूर से देखने वाला बढ़ते हैं, वो बस लग जाती है। प्रेम भक्ति पावक नहीं ज्वाला, देखने वाला दागे जो ने, माए पड़ा थे महर्षि माने देखने वाला दागे जो ने, ये बात होती है। तो दूसरों को क्या पता, जिसके लागी है सोई जाने, दूजा क्या जाने रे भाई, घायल की घायल सोई जाने, राम भजे सोई मन माने, घायल की गति घायल जानता है, वो कराता रहता है। ऐसे भगवान की जिसे बात लगी है भीतर, छोड़ नहीं सकता वो, हाथ की बात नहीं है, ये भगवान के प्रेम की बात है। नहीं लगे नहीं लगे, लगे तो छोड़े नहीं। पूतना ने अपना थन दे दिया भगवान के मुख में, और भगवान लगे तो उन्हें खेच रहे, बालक तो एक गुण है, दूध पिए वो तो पी के दूध हो तो कुछ जहर का वक्त, भगवान खेचा जो प्राण खींच गए, जोर से खींचे तो और क्या खींचे, प्राण खींच गए। वह छोड़ दे छोड़, अब छोड़े नहीं, मरने पर भी छोड़ेंगे नहीं, अब छोड़ेंगे, अब तो पकड़ी गई पकड़ी गई। भगवान का स्वभाव है, फिर भगवान का स्वभाव भक्त में आ जाता है ना, वो भगवान को छोड़ सकता है ना भगवान भक्त को छोड़ सकते, एक एक मस्त हो जाते। बातें अच्छी लगती है उनकी, भक्तों की भगवान की बातें भी अच्छी लगती है। वो प्रेम हो जाए तो कैसा आनंद होता है, वो भगवान जरा कैसा होता है विलक्षण। मस्ती बहुत विलक्षण मस्ती आती है। केवल उत्कट अभिलाषा, भगवान के समान कोई चीज है नहीं। देखो जिससे आप खरीदना चाहते हो वो खरीदे जाने वाली चीज है, उससे देने वाले का मूल्य ज्यादा चाहिए। तो भगवान को खरीदना चाहिए तो भगवान से ज्यादा मूल्य आपके पास चाहिए। ये अगर 100 रुपयों की घड़ी है, 100 रुपया मिलते हैं 100 रुपया में, तो 100 रुपया दुकानदार को नहीं लगा है। मानो मूल्य से कम चीज मिलेगी संसार में, और भगवान के देने में इतना मूल्य है ही नहीं किसी के पास। अंत प्रपन्नायक है, उनका मूल्य कौन चुका सकता है? तो रोने से मिल जाता है। माँ का बल देखे तो बालक के पास बल है कि माँ से ले ले, माँ को खरीद ले, या रोने लग जाए तो माँ आप ही लगी सुनते ही। तो बलवान के सामने कोई साधन करके हम कर ले तो उनसे अधिक योग्यता चाहिए हमारे में, तो वो तो है नहीं हमारे पास। तो हम क्या करें, रोए और क्या करें। रोदन बाला नाम रोदनम बलम, रोन का ही बल होता है। ये बल इतना बड़ा है, आधी रात में घर वालों को सबको नचाते रो करके। रोना बल मामूली नहीं है, बड़ा बल है। निर्बल के बल राम, रोना क्या है, निर्बलता की आखिरी हद है। निर्बल तो सब रोएगा और क्या करे, ज्यादा निर्बल हो तो क्या करेगा, रोएगा और क्या करे, और क्या करेगा। तो भगवान का प्रेम होने के लिए उसकी इच्छा है, अभिलाषा है, चाहना है, वह तत्काल तत्परता से बढ़ती रहे, प्रतीक संबर्ध मानो। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, उसको पुकारो, कहो हे नाथ, हे प्रभु। और तरफ हिम्मत नहीं, एक मान करुणा विधान की, सो प्रिय जाके गति नान की, और की तरफ वृत्ति नहीं है, बस एक ही। तू ही याद माने अवेरे दर्द में, तू ही तेरे बिना रहा नहीं चाहता, बस तू ही। ये बात है। हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे नाथ प्रभु, हे मेरे नाथ, बस कहते रहो, पुकारते रहो। सच्ची पुकार हुई काम सिद्ध हुआ, थोड़ी थोड़ी पुकार में कमी रहती है, वो देरी लगती है। कुछ संसार की आशा है, सो प्रिय जाके गति न आन की, और की गति नहीं है, वो प्यारा लगता है। तो अनन्य भाव है, अनन्य भाव, अनन्य आस्तिन दो माम अनन्य चेता मई एव मनाधत स्व मई सन्य से मत पर भगवान के पर। एक भगवान ही अचल है, अब तो कुछ भी नहीं स्वभाव है, एक मन ही मन भाव है, और कुछ नहीं अच्छा लगता। एक भगवान ही भगवान मुझे अच्छे लगते हैं, ऐसी हो जाए तो भगवान मिल जाए। प्रार्थना करो भगवान से कि नाथ ऐसा प्रेम दो, और भक्तों के चरित्र पढ़ो। भक्तों के भगवान के चरित्र पढ़ने से अंतर्ग्रहण निर्मल होता है, और भगवान की तरफ रुचि होती है भक्तों के चरित्र से। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए, मन निर्मल बनाने के लिए। भक्तों की कथा गाओ, भक्तों के चरित्र पढ़ो, स्तुति पढ़ो, स्तोत्र पढ़ो भगवान के, तल्लीन हो करके। नमामि भक्त वत्सलं कृपालु शील कोमलं भजामि ते पदाम्बुजं अकामि नाम सधामदं, ऐसे पढ़ते ही रहो। ये बात एकदम लग जाओ, ऐसे लागे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लागे रहो, बस दूर मत हो। नाम जप करो, कीर्तन करो, पद गाओ, स्मरण करो, प्रार्थना करो, रो, जो कुछ मर्जी रो करो, भगवान के साथ ही बस। तस्मिन देव करनी हो कुछ भी करना, भगवान एक हमारा उद्देश्य, एक ही लक्ष्य, एक ही ध्येय हमारा हो जाए। सब तरह से सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही पाद पर डोरी। संसार की समता सब ममता है, वो हटा करके केवल भगवान में ही ममता नहीं जाएगी। तो तुलसी ममता राम से तो समता सब संसार, तुलयागन रोशन दोष दुख दास भय भव पार। मेरे भगवान ही है और नहीं, मीरा बाई का स्वरूप मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जाके सिर मूल मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। चोखा कहे लोग तो अच्छी बात, निंदा कहे तो अच्छी बात, बल दिया जो लोग को धरती एक भगवान है हो गया। लोग कहे बिगड़ी, मीरा बाई कहते हैं मेरे लोग कहते हैं बिगड़ गई बेहद, तो लोग कहे बिगड़ी हम क्या कहे बिगड़ गई सर। कबीर साहब भी कहे कबीरो बिगड़ियो राम दुआई, थे मत बिगड़ो मेरे भाई। कबीर तो बिगड़ गया अब क्या किया जाओ, बिगड़ गया तुम लोग सावधान रहो, समझिए हम तो बिगड़ गए, अब ये सुधार होना मुश्किल है। कैसे सुधार हो बताओ, ठिकाने पर पहुंच गए अब कैसे सुधार हो। तुम मत बिगड़ो मेरे भाई, राम बिगड़ो करो बिगड़ो राम भाई, कैसी बढ़िया बात है। बिगड़ गया सब, बिगड़ गया सब, सुधर जाते हैं सुधार कर। कबीरो बिगड़ो राम भाई, तुम मत बिगड़ो मेरे भाई। संसार की तरफ बिगड़ जाता है ना, भगवान की तरफ लग जाता है, काम मांग हो जाता है। ज्ञान निषाद सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, संसार से संयम करता है ना तब भगवान में जागता है। शरीर इंद्रिया अंतर्गत इससे संयम कर ले पदार्थ तब भगवान जगता है। या निशा सर्वभूता नाम, प्राणियों की रात है, परमात्मा तो रात है, पता ही नहीं क्या परमात्मा है कि नहीं है, कहाँ है, कैसे है कि नहीं, कुछ पता नहीं, रात है सब। या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति कौन के संयमी, संसार से संयम कर दिया इंद्रिया और मन को संसार से सा लिया है वो जागता है। और यश्याम जागृति भूता में जिस रात में संसार जागता है, शानिशा पश्यतो मुने देखते हो मुने की दिशा में रात है, मन वो जानता पश्यतो मुने वो देखता देखते बल मन देखने के बिल्कुल रात है ये है नहीं, वो दोनों को जानता है। पश्यतो मुने वो रात को भी जानता है दिन को भी जानता है, और संसार यारी रात में जागते हैं दिन का पता ही नहीं है। जागृति सही है भी ऐसा जागृति भूता नहीं, सानिशा पश्चित मुने उनको वो रात दिखती है, पश्चित मुने सानिशा। तो भाई इनके दोनों की नारी नारी बात है, रात दिन का अंतर है, रात दिन का। फिर कहा था कि संसारी के लिए तो भगवान है ही नहीं, पता ही नहीं है, और भगवान के भगत के लिए भगवान ही है, संसार है ही नहीं, है ही भगवान वासुदेव सर्वम, संसार कहाँ है, संसार है ही नहीं। बड़ी विचित्र बात है। रात और दिन उस एक धुन लगी, लोगों ने आश्चर्य कैसा आदमी है ये, पागल है ये, कुछ काम करने जानता ही नहीं समझता ही नहीं, तो पागल हो जाता है। वो भगवान में जागता है, दूसरे लोग अपने को ठीक मानते हैं पागल, दूसरे मानता है संत को पागल है, पागल आप खुद पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं, अरे क्या दशा होगी ख्याल नहीं है। मेरे को ऐसे कोई कोई सज्जन मिले है क्या, ये भजन तो मिले सब फालतू है, ये सब पीछे पछताएंगे, फालतू है क्यों करते हैं ये, तो जैसे हिरण लगे दौड़े खूब जंगल में हिरण के पीछे दौड़े, क्या मिलेगा बताओ, वो कूद जाएगा कितना ही तुम पहुंचोगे नहीं, या मिलेगा कुछ नहीं, ऐसे भजन सुन मिलेगा कुछ नहीं, मिले तो वह तो मिलेगा है ही नहीं तो क्या मिलेगा। ऐसे मिले हमारे को ये सब फालतू है, कड़ा मन तो नहीं, तो कड़े वे नहीं मानते तो ये भजन करने वाले थोड़ी मानते, ये भी नहीं मानते, कड़वे नहीं मानते, तुम कितने कहो हम कैसे मान ले। वे कहते फालतू आदमी सब, मेरे को तो धमकाया आज मैंने मिल करके, तुम जो नाम से पुकाराते हो लोगों से, ये लोगों को निछल्ला बनाते हो, तो तुम्हारे को जवाब देना पड़ेगा, तुम्हारे हम खबर आएंगे, ठीक है जवाब दे देंगे। तो धमकाया मेरे को, लोगों का समय बर्बाद करते हो, तुम समय बर्बाद मानते हो, भजन समय करते जाप करते बैठ कर एकदम घोटा बताया खोटी है, क्या फायदा, फायदा क्या हुआ, मिला क्या, कोई बातें ही बातें कहते हो। श्रद्धा से भी बात हुई तो बड़े बड़े विद्यार्थी थे, वे कहते ये बातें करने वाले बड़े चतुर होते हैं, घर से कुछ खर्चा नहीं करते, और मौज जाते हैं, खाते हैं पीते हैं, चीजें उसमें मिलती है, किराया मिलता है, ये बड़े चतुर बड़े होशियार है, कुछ भी खर्चे नहीं करते, लोग बढ़िया बढ़िया माल खाते हैं। लोग है ठगाई मार जाते हैं, भोले भाले ठग लेते हैं। एक विद्यार्थी था कलकत्ते में, तो वो जिस में पढ़ता था, तो उनके पिताजी ले गए मेरे को घर पर भिक्षा कराई, तो वो समझता है कि देखो पिताजी इसके फेर में आ गए, वो कहता मैं उसमें बोला नहीं, मैं भारी लगे कि क्यों खत्म मेरे के पीछे पिताजी पर है, पीछे महाराज बड़ा हो गया और भजन में लग गया वो, तो मुझे सत्संग अच्छी लगी, सो जाने में शर्म लगे, कोई पूछ ले कहाँ जाते हैं, घर से नहीं जाएंगे, सत्संग में जाऊं ये करने में शर्म आती थी, फिर तो राम राम राम राम राम राम राम राम लग गया। तो जब लागे नहीं है तब तो ऐसी है, लग जाए तो फिर लग गया तो लग जाए। हमारे एक संत कहते थे ये पागल कुत्ता है ना, ये जुड़ के ला लगा देता है उसके तो पागलपना होगा कबू का पता नहीं, ऐसे संत महात्मा मिल जाते हैं उनके लाड़ लाग के, अब ये वो पागल हो जाएगा कब होगा ये सब पता नहीं है, कभी भीड़ को उठे संतों का संग कर लिया तो मौज करो लाड़ लाग के। चक्रधरी वाला कहते थे ऐसा, संत कब ऐसा, ऐसी बात है कुछ कारण क्या है कि मूल में जीव परमात्मा का है यार, तो जब तक उसकी बात नहीं मिले तब तक दर दर भटकता है, जब बस मिल जाती तो पसंद नहीं भटकेगा, बच्चा माँ माँ माँ माँ रोता है, कई जार के तुम आज आ जाएगा नहीं, माँ आने पर इनको जाता है, अब किसी की परवाह नहीं, पर मां नहीं मिले तो कैसे चैन पड़े, ऐसे भगवान की भक्ति में बेचैनी हो जाती है, लोग कहते हैं पागल है क्यों रोता है, उनको पता नहीं क्या रोता है, क्या रोना है, कैसे रोता है, रोने वाले भी जाने, रोने में जो आनंद है वो हंसने में आनंद है ही नहीं, संसार के अनुकूलता में वो आनंद है ही नहीं, जो जो रोने में आनंद है शुभ के रोता है, संसार का रोना छोड़ो तो आ गए, संसार के लिए रो जो भगवान रोना कैसे आओ बताओ, संसार की इच्छा न रहे तब रोना जागृत होता है, संसार कोई इच्छा नहीं रहे उन सभी पहले भी जागृत होता है, सत्संग मिले अच्छा और कीर्तन हो भगवान नाम का, फिर मस्त और कीर्तन करे तो फिर हंसी छूटती है, रोना छूटता है, हंसी आती है, आंसू आते हैं, हंसी आती है, कीर्तन में प्रेम से कीर्तन करे मिलकर के बहुत विलक्षणता होती है। भक्ति होती नहीं है तो भक्तों के संग में जाओ, लाल लगे तो जाओ, पागल कुत्ते बख भी नहीं है और क्या करूं। मौज करो ये बड़ी है भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खाने पर बिन सत्संग न पावे प्राणी, ये बात है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खाने बिन सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, परंतु मिले ही जो संत हो या अनुकूल शताम प्रसंग आत्म भी है सब मेरे संत अनुकूल होता है। ऐसे संत प्रतिकूल होते ही नहीं किसी में, संत अनुकूल ही होते हैं। मारने वाले को भी तुम राम राम करके आते हैं। चैतन्य महाप्रभु चरित्र में यवन हरिदास थे, यवन थे वे कोरों से मारे हरिभो कट हरिभो नाम लो भगवान का नाम लो तुम भी रोज ने यही कहा हरे राम भगवान का नाम लो नाम लो वे मारते हैं सब कुछ भगवान का नाम लो। कृष्ण गृह गृहतात्म आया प्रहलाद जी कृष्ण रूपी भूत लग गया उसको कृष्ण गृह लग गया। अब भूत लग गया किसी बस में वो ये भगवान रूपी भूत लग जाए किसी के मौज करो वो तो गया। बच्चे को तो बच्चा तो है वो माँ को देखा हुआ होता है, ये मामा बोल देता है हमारा भगवान देखा हुआ तो है नहीं, कैसे बोले आप है ना देखे नहीं माँ नहीं दिखे तो भी दूजा की बात नहीं माने ना किसी के पास में नहीं तो फिर मामा पुकारे अपने दूजे में राजी हो जाते हैं ना, ये राजी होना छोड़ दे अनुकूलता में तो फिर मामा पुकारे। अनजान पुणे में भी होता है सगाई होती है जब संबंध नहीं होता तो भीतर में भी भाव होता है। पार्वती ने सुनाई भगवान शंकर की बात सुन करके कह दिया बस, नारद जी ने कह दिया कि ऐसा काम और जटिल पर मिलेगा इसको, तो अगर ये शंकर का भजन करे तो भाव ही मेट सके त्रिपुरारी भगवान भाव ही मेट देंगे। अच्छा बात है ये भजन करे तुम्हारी सुता करे तो बस लग जाए तो लग गई बात। देखे थोड़े शंकर को भक्ति में भक्तों की बात मुख्य होती है, भगवान से भी भक्तों की बात मुख्य, वे मिल जाते हैं ना तो समझना चाहिए कि कोई कोई है। विभीषण जी कहा ना अब मोई भाव भरोसा हनुमंता, मैनु हरि कृपा मिले नहीं संता, संत मिल गया भरोसा हो गया अब ठीक है, अब उनका समाचार मिल गया हमारे मिल गया तब ठीक हो जाएगा। तो संत मिले उनसे पता चलता है कि भगवान को मिलना है। जब दया दीन दयालु राधो साधु संगति पाइए, भगवान विशेष प्रसन्न होते हैं तो सत्संग देते हैं, सत्संग मिलता है तो समझना चाहिए कि भगवान के पास मिलने की है। लेकिन सत्संग क्यों दिया उन्होंने? अरे भाई निमंत्रण देता है कोई और लाकर बैठा देता है पता है, फिर वो चिंता करता है कि भोजन देगा कि नहीं, तो क्यों दिया निमंत्रण हमारे? हमारे संसार में खेलते हम संसार में रहते थे, भगवान को तुमने क्यों छुड़ाया? संसार तो छुड़ा दिया, आप मिलते हो नहीं तो मेरा क्यों छुड़ा संसार बताओ? हम कब तुम्हारे को कहने को चले गए थे हमारे तुम अपने में लगाओ? हम तो अपने मौज करते थे संसार में तो भगत भगवान बोला ना देता है हमारे प्यारे प्यारे चीजें थी, अच्छी जगह धन है संपत्ति है भेद है मान है आदर है स्त्री है पुत्र है ऐसी ऐसी चीजें थी, हम बैठे थे वहां मौज से, अब क्यों छुड़ा दिया? लालसा लगा दी रत सुना लालसा लगा दी माने गीता जी रटा दी हमारे लगन लगा दी क्या क्यों कर दी थे हमारे उसी में मस्त थे। छेड़खानी तो आपने करी, हम अपने बैठे थे छेड़ दिया हमारे को तो छेड़ तो दिया आपने, अब आप छिपते हो अब नुकसी पर अब कहा जाओ कहां से कुछ सुनोगे? पहले ख्याल रखना था आपको। मेरा भाई ने ये कहा महाराज पहले क्यों नहीं कर दिया? अब तो लागी गोविंदा से पीत पहले क्यों नहीं अटकी, पहले कर दे तो काम हो जाता। अब भाई क्या, अब अटकी नहीं, अब छोड़ू तो छूटे ना ही सू भई सू ना कर नट गई, हृदय में बस गई राणा लटक मुगत गई, पहले क्यों नहीं अटकी। अब लग जाए भगवान क्या करे, फिर पहले तो लग जा, लग ही जाएगा। पूरा अभ्यास इन तेने में रहते यवशो परवश होकर के खींचता है, दूसरे जन्म में भी कई जन्म हो जाए तो वहां से भी खींचेगा। ये संस्कार बड़े विचित्र होते हैं, संस्कार के संसार के संस्कार भी अच्छे हैं, खेजते हैं, परंतु मूल में संसार सत्य नहीं है, नाशवान है, इस बार संस्कार नष्ट हो जाते हैं। और भगवान के संस्कार है मूल में सत्य है, वे संस्कार भी बड़े सत्य होते हैं, इस बार तो वे छूटते नहीं, जबरदस्ती वो लगाते हैं। हम तो कहते हैं ये उपाय एक भक्ति का, आप नियम कर लो, आज भगवान का नाम नहीं लेंगे, आज से कल इस बेल तक आठ पहर ना जप करेंगे, ना सत्संग सुनेंगे, ना कोई पुस्तक पढ़ेंगे, भक्त चरित्र कहेंगे, कुछ सुनेंगे नहीं, भगवान का नाम लेना ही नहीं है। पक्का विचार कर लो आप, देखो तमाशा भी जोर से आवे भगवान की मन, त्याग करो त्याग, जबरदस्त ग्रह गीता ग्रह है, भूत लग जाए। भगवान को नाम नहीं लेना है, भगवान का भजन नहीं करना है, पाठ पूजन कुछ नहीं करना है, भगवत समझ बात करना ही नहीं, नाम सुनना ही नहीं, लेना ही नहीं है। पक्का विचार कर लो, जो सत्संग करने वाले उनके लिए कहता हूं, देखो तुम्हारा फिर भगवान की जबरदस्त याद आवेगी। तो एक साधन है, ये भी भगवत प्राप्ति का एक साधन है, निषेध करने से जबरदस्ती आती है, ऐसी बात मन खींचता है।